przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 21 stycznia, wtorek i godzina 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Izba Kontroli Nadzwyczajnej po stronie PiSu uchyliła kolejną uchwałę PKW, która miała wpływ na subwencje dla tej partii. Mieszkańcy budynków sąsiadujących z wyburzoną kamienicą przy Bernardyńskiej w Lublinie nadal nie mogą wrócić do swoich domów. Nie wiadomo, czy są one bezpieczne. Ukraińskie służby zatrzymały głównego psychologa wojskowego, który za łapówki miał wystawiać fikcyjne zwolnienia. Ciąg dalszy sprawy subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego partii. O decyzji poinformował rzecznik partii Aleksander Stępkowski. W świetle regulacji kodeksu wyborczego Państwa Komisja Wyborcza będzie zobowiązana podjąć uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania finansowego. Mówił rzecznik Izby. Odrzucenie sprawozdania finansowego oznaczało, że PiS mógł stracić prawo do subwencji na 3 lata. Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne. Zostało jednak wydane przez Izbę nieuznawaną przez rządzących i część środowiska prawniczego. To kolejna zaskarżona przez PiS uchwała PKW, którą Izba odrzuciła. Po wyburzeniu kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie mieszkańcy sąsiednich budynków wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Trwa zabezpieczenie i porządkowanie miejsca katastrofy. Brakuje również ważnych opinii. Tomasz Maczulski pytał, co dalej. Wspomniane ekspertyzy mają przede wszystkim określić to, czy budynki sąsiadujące z wyburzoną kamienicą nie są uszkodzone i czy w ogóle nadają się do zamieszkania, o czym mówi Paweł Kwiecień z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin. Dopiero po wykonaniu ekspertyzy, po przeprowadzeniu przeglądu i po wynikach tej ekspertyzy, z których będzie konkluzja jednoznacznie wskazywała na to, że budynek nadaje się do użytkowania i jest bezpieczny dla mieszkańców, to dopiero wtedy mieszkańcy będą mogli wrócić. Kiedy ta ekspertyza będzie, trudno mi na ten temat odpowiedzieć. Najpóźniej wspomniana ekspertyza na biurko urzędników musi trafić w połowie lutego. Trwa również zabezpieczanie i porządkowanie miejsca katastrofy. Musimy ustabilizować grunt, na którym stała wspomniana kamienica, mówi właściciel firmy, która zajmowała się wyburzaniem budynku, Ryszard Sturlis. Piwnica została wybrana. No i my takim specjalnym kruszywem między jednym budynkiem a drugim budynkiem musimy to zasypać, zagęścić, żeby jeden budynek i drugi był w miarę stabilny, nie? Przypomnijmy, że ze zburzonej kamienicy oraz dwóch sąsiednich budynków ewakuowano około 30 osób. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. A kamienicę wyburzono po tym, jak w weekend zawaliła się jedna z jej ścian. Katowiccy policjanci zatrzymali 36-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna usłyszał wcześniej wyrok więzienia za pedofilię, ale zniknął. Przestępcę zatrzymano w Zabrzu. W listopadzie ubiegłego roku sąd wydał nakaz doprowadzenia wobec 36-latka, a następnie w grudniu 2024 roku wydał list gończy. Mundurowi wczoraj o świcie zapukali do jednego z mieszkań na terenie Zabrza, gdzie mężczyzna od dłuższego czasu ukrywał się w wynajmowanym mieszkaniu. Tam też mężczyzna został zatrzymany. Mówiła Angelina Rochowiak z policji. Mężczyzna trafił do więzienia. Za kratami spędzi 2,5 roku. Rodzina, komandosi z Lublińca, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń i młodzież pożegnali w Warszawie sanitariuszkę batalionu Miotła Zofię Brączek, pseudonim Renia. Powstańczyni warszawska zmarła 10 stycznia. W lutym skończyłaby 100 lat. Dzisiaj wspominano sanitariuszkę jako osobę, która kochała Polskę i ludzi. Wspominali ją młodzi ludzie, a także powstańcy. Właściwie cudem uratowała swoje życie, ponieważ w ten szpital któregoś dnia wleciała bomba. Ona akurat chwilę wcześniej wyszła z tego szpitala. Słyszała krzyki swoich koleżanek, kolegów, którzy żywcem płonęli w środku. Starała się im pomóc, ale oczywiście nie udało się uratować zbyt wielu osób. Ci ludzie byli herosami. Te kobiety, wątłe, delikatne, one były herosami. Potrafiły przejść na wyżyny, chciały dać z siebie wszystko. To jest patriotyzm, myślały o przyszłości, o swoich dzieciach. Zofię Brączek pochowano na Starych Powązkach w grobie rodzinnym. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała głównego psychiatry wojskowego, który według śledczych wzbogacił się nielegalnie w czasie wojny. Za łapówki miał wydawać zwolnienia ze służby w armii. Paweł Buszko wczytał się w szczegóły tych doniesień. Jak czytamy w komunikacie Służby Bezpieczeństwa, główny psychiatra wojskowy był jednocześnie wiceszefem Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej. Jak napisano, od czasu wybuchu pełnowymiarowej wojny zataił on aktywa w wysokości około $1 000 000. Lekarz w ciągu niespełna 3 lat kupił mieszkania w Kijowie, Odessie, działki pod Kijowem i 4 nowe luksusowe samochody. Oprócz tego podczas przeszukań agenci Służby Bezpieczeństwa znaleźli u niego ponad $150 000 w gotówce. Lekarz podejrzany jest o nielegalne wzbogacenie się i świadczenie nieprawdy. To nie pierwsza tego typu sprawa. Ukraińscy śledczy już wcześniej wielokrotnie informowali o zatrzymaniach pracowników komisji wojskowych sprzedających zaświadczenia o inwalidztwie. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już czas na sport. Dariusz Urbanowicz. 3,5 godziny wspaniałych wymian i wielkich emocji na zakończenie pierwszego dnia ćwierćfinałów Australian Open w Melbourne. Novak Djokovic w szlagierze tej fazy pokonał 17 lat młodszego Carlosa Alcaraza 4-6, 6-4, 6-3 i 6-4. Niemiec Alexander Zverev wyeliminował Amerykanina Tomiego Pola 7-6, 7-2, 2-6 i 6-1. Szykuje się zatem półfinał Djokovic-Zverev. Co ciekawe, by wygrać 25. wielkiego szleba. Serb pokonał już numer 3 ATP, przed nim starcie z dwójką, a w finale zapewne pojedynek z numerem 1. Ciekawie się zapowiada końcówka turnieju, trzeba przyznać. U pań Hiszpanka Paula Badosa sprawiła niespodziankę Amerykance Coco Gauff, odprawiając ją z kwitkiem 7-5 i 6-4. Aryna Sabalenka pokonała Anastazję Pawluczenkową 6-2, 2-6 i 6-3. Dziś w nocy zagra Iga Świątek, po drugiej stronie siatki stanie Emma Navarro z USA. Stawką półfinał. I jeszcze jedna informacja z Australii. Pierwszy etap wyścigu Tour Down Under wygrał Australijczyk Sam Westford z grupy Red Bull Bora Hansgrohe. Michał Kwiatkowski dojechał wraz z grupą zasadniczą, czyli bez straty czasu, i był 48. Dzisiaj pierwsza runda Ligi Mistrzów UEFA po świątecznej przerwie, a w sumie to już 7. kolejka. Zagrają m.in. Benfica z FC Barcelona, Bolonia z Borussią Dortmund, Atletico Madryt z Bayerem Leverkusen. O spotkaniu drużyny ze stolicy Hiszpanii przeciwko aptekarzom mówi były gracz Bayeru oraz były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek. Leverkusen wróciło do swojej dawnej formy z ubiegłego sezonu i pokazuje to jak i na arenie międzynarodowej, tak i na arenie Bundesligi. Atletico depcze po piętach Realowi Madryt z 2 punktami straty do lidera, czyli Realu. Wskakujemy na narty. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 18. miejsce w salonie gigancie alpejskiego Pucharu Świata, który odbył się we włoskich Dolomitach w ośrodku narciarskim Kronplatz. Ścigała się też wracająca po kontuzji pleców Magdalena Łuczak i zajęła 26. pozycję. I jeden i drugi przejazd nie były idealne i nie były takie, jakie może bym tam chciała, ale no już jest, że tak powiem, coraz lepiej. Trzymamy kciuki za 2 tygodnie Mistrzostwa Świata w Zalbach. Zwyciężyła Nowozelandka Alice Robinson, a prowadząca na półmetku Federica Brignone wypadła w drugim przejeździe, choć cały czas utrzymuje się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W nocy raczej duże zachmurzenie, słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem są możliwe, a miejscami na południu na przykład będzie gołoleć. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy od minus 5 w rejonach podgórskich, około minus 4 ma być na zachodzie, 0 stopni nad morzem i na wschodzie Polski. Jutro w dzień też popada, to co spadnie może zamarznąć i będzie gołoleć. W górach synoptycy zapowiadają opady śniegu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie raczej ma być umiarkowane i duże i w związku z tym bez opadów. Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do plus 5 stopni na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Za kilka chwil opowieść o urzędnikach z 7-tysięcznej Sobótki na Dolnym Śląsku. Urzędnikach, którzy z zabytkowego urzędu przeniosą się do hotelu robotniczego. Mieszkańcy są zdziwieni. Od czasu zakończenia II wojny światowej urzędowali w ratuszu i nagle mają to sprzedawać? To niemożliwe chyba. A jednak, po co ta przeprowadzka? Co dalej z XIX-wiecznym ratuszem? Będziemy pytać. Pytamy też o opowieści o tym, co przekazały państwu babcie. Mnie babcia nauczyła robić jeden z najlepszych bigosów, mówiąc mi tak. Bite tydzień czasu. Po tygodniu czasu ma swój odpowiedni kolor. 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski zbiera historię o babciach. Minut po godzinie 17. Słyszeli Państwo o urzędnikach, którzy opuszczają ratusz, żeby pracować w hotelu robotniczym. Plan sprzedać ratusz to inicjatywa burmistrza, który chce się pozbyć zabytku, bo jak tłumaczą władze, jest po prostu w kiepskim stanie. Budynek jest ciasny, nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czy wypada tak po prostu sprzedać ratusz? No niektórzy mają wątpliwości. To niemożliwe chyba. Tyle lat od czasów zakończenia II wojny światowej cały czas tutaj urzędowali w ratuszu i nagle mają to sprzedawać. To jest zabytek. No ale to nie jest moja sprawa tak naprawdę. Ja tu tylko mieszkam, więc... No to właśnie. No nie jestem tym zachwycona. Burmistrz Sobótki nie znalazł czasu, aby skomentować sprawę. O planach sprzedaży ratusza zostaliśmy poinformowani na spotkaniu w poniedziałek, tydzień temu. Krystyna Rak, radna. W piątek pojawiło się w BIP-ie ogłoszenie o właśnie sprzedaży ratusza i zostało ono wydane zarządzeniem burmistrza. To jest jednak zabytkowy, ale też bardzo związany z danym miejscem budynek i uważam, że on należy jednak do całej społeczności. To społeczność powinna się wypowiedzieć, co z nim należy zrobić w sytuacji, kiedy przestał już móc spełnić funkcję urzędu. Decyzja o sprzedaży podjęta ad hoc tak naprawdę w ciągu niecałego tygodnia jest dla mnie co najmniej dziwna. Zastanawiające jest to, dlaczego sprzedajemy najważniejszy budynek w centralnym placu miasta Sobótka. Marcela Chryniak-Bereżnicka, przewodnicząca Rady Gminy w Sobótce. Który jest zabytkowy, przede wszystkim wymaga zgody konserwatora na sprzedaż i określenia warunków sprzedaży, które z tego co się orientuję nie zostały wydane przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Gmina dysponuje własnymi działkami i uważam, że należałoby zrobić analizę, ile kosztowałoby gminę wybudowanie nowej siedziby na działce gminy. Wydaje mi się, że to jakiejś konsultacji społecznej nie było, ani niczego takiego, nie? Renowacja jest może potrzebna, ale taka jakaś sprzedaż i tak byle jak to zrobić za plecami, nie wydaje mi się, żeby to było bez konsultacji, to nie jest fair. To chyba nie tak, miasto mogłoby tutaj coś innego po prostu zrobić. W tym budynku mógłby pozostać Urząd Stanu Cywilnego, ponieważ jest zdecydowanie bardziej reprezentacyjny niż budynek hotelu. Mógłby też częściowo, co można by było przeznaczyć na sale dydaktyczne, chociażby dla muzeum, czy dla Domu Kultury. Mogło być to też siedzibą Rady Seniorów, czy po prostu NGO-sów, które mogłyby współpracować właśnie z Urzędem Gminy. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, wycena budynku hotelu sporządzona na koszt gminy wyniosła około 8 milionów złotych. Miała być jednak wykonana jak dla obiektu, który będzie przynosił dochód, jak na przykład hotel czy pensjonat. Tymczasem jako urząd będzie to obiekt użyteczności publicznej, więc wycena takiego powinna być niższa. Minusem tego budynku jest również to, jest tam 36 pokoi z łazienkami. Coś z tym trzeba będzie zrobić. Jak do tej pory do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wpłynęło żadne pismo w sprawie sprzedaży ratusza w Sobótce. Informację zebrała Beata Makowska. Ciekawią mnie Państwa komentarze do tej sprawy. 2273 to telefon do studia. Na razie dzwonią Państwo w sprawie Dnia Babci. Słowa świętej pamięci babci Marii. Pamiętajcie, żebyście jak dostaniecie jakieś stanowiska, od których będzie dużo zależało, to przede wszystkim bądźcie zawsze ludźmi, a dopiero w drugiej kolejności urzędnikami. Przez barierkę łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usadą, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króle na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Na to, bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją to. Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. 19 minut po godzinie 17. 22:07 trójek. Dzwonią Państwo z okazji Dnia Babci. Miała świetne powiedzonka na każdą okazję. Moje ulubione to lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. Ha, myślę, że tu się wszystko rozbija o to, że co innego się z mądrym gubi, a co innego z głupim znajduje. Babcia żyła prawie 90 lat, ani razu nie była u lekarza, urodziła trójkę dzieci, jadła masło, śmietanę, jajka, smalec, świnia była pita dwa razy w roku i do samego końca była zdrowa, aż dopadła śmierć w wieku 90 lat. 22:07 trójek, linie otwarte, Daniel odbiera. Zapraszamy do trójki. A my już teraz zajmiemy się polskim górnictwem, które, jak wiadomo, samo się nie utrzymuje. Państwo musi się do niego dokładać i to sporo. Chociaż może powinienem powiedzieć, że państwo się muszą do niego dokładać. W tym roku będzie to 9 miliardów złotych. Dużo, mało, na wyobraźnię działa takie wyliczenie. Te 10% ze wszystkich PIT-ów, co przekłada się średnio 600 zł od każdego rozliczającego podatek. Problemy polskiego górnictwa nie są nowe. Jednak przez lata politycy, kierując się swoimi interesami, czyli tak naprawdę koniunkturą wyborczą, niewiele zrobili. A przecież kilka dekad temu Polska węglem stała. Dziś jego zużycie znacząco spadło. Mamy coraz większy, rekordowo wysoki udział odnawialnych źródeł energii. W 2024 roku to było już około 30%. Bartłomiej Derski, wysokie napięcie. I mamy cały czas spadek wykorzystania węgla w elektroenergetyce. To było około 55% w ubiegłym roku, podczas gdy przecież jeszcze na początku lat 2000 to było prawie 100%. Spada nam też wykorzystanie węgla do ogrzewania domów. Coraz częściej ogrzewamy je albo gazem ziemnym, albo pompami ciepła, albo biomasą. Górnictwo w Polsce wymaga reform, wymaga restrukturyzacji i na to potrzeba czasu. Andrzej Kęsbok, ekonomista Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych. Właściwe zaprognozowanie potrzeby węgla energetycznego będzie wynikało z takiego dokumentu, który się nazywa PEP40, czyli Polityka Energetyczna Państwa. Do roku 2040 ten dokument nie został jeszcze zredagowany, nie został jeszcze przyjęty ani przez rząd, ani przez parlament. Także trzeba zaczekać na ten dokument i zobaczyć, co będzie w nim zapisane, jeżeli chodzi o tak zwany miks energetyczny, czyli to, jak rząd widzi zastępowanie energii generowanej z węgla przez inne rodzaje energii. Polskie górnictwo jest źle zarządzane i politycznie, i gospodarczo. Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. W polskim górnictwie węgla kamiennego nie trzeba żadnych dopłat, tylko górnictwu trzeba nie przeszkadzać. Dlaczego dopłacamy do górnictwa? I politycznie utrzymujemy te kopalnie, bo je politycznie zarządzamy. Taka sytuacja doprowadziła do strajku głodowego przewodniczącego Związku Zawodowego Przeróbka w kopalni Bogdanka Jarosława Niemca. Dzisiaj jest szósta doba tej głodówki. Problem Bogdanki jest tak bardzo nietypowy i tak bardzo nie pasuje do założeń transformacji, że wręcz zakrawa o absurd. My jesteśmy najlepszą kopalnią w Polsce, która przynosi ogromne zyski i do akcjonariuszy, i do budżetu państwa, i do budżetów lokalnych. Nawet potrafimy mieć 600 milionów zysku rocznie i okazuje się, że ta kopalnia może zostać zlikwidowana szybciej niż to zakładały jakiekolwiek plany transformacji. Chyba to polega na tym, że jesteśmy za dobrzy na transformację. Ja nie rozumiem tej sytuacji. Dlatego domagamy się rozmów. I ten protest głodowy wynika z desperacji, że tych rozmów nie podjęto. Jest to surowiec strategiczny, co do tego nie ma wątpliwości. Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. W ostatnich miesiącach słyszymy co chwilę o tym, że już ponad połowę prądu produkujemy z odnawialnych źródeł energii. Tylko trzeba pamiętać o tym, że to dotyczyło miesięcy letnich, ewentualnie jesiennych. Natomiast w zimie oczywiście ta proporcja aż tak dobra nie będzie. Nie mamy tego stabilizatora, jeżeli chodzi o energię elektryczną. To się wydarzy w polskich realiach dopiero wtedy, kiedy uruchomimy pierwszą elektrownię atomową, a to jest realnie 10-12 lat i z pewnością ta pierwsza elektrownia nie wystarczy na to, żeby stabilizować dostawy prądu w Polsce. Więc węgiel jeszcze jednak dość długo z nami będzie i będzie odgrywał właśnie taką strategiczną rolę. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Mogą Państwo dzwonić w sprawie węgla pod numerem 22:07 trójek, a także w sprawie na przykład swoich babci. A dodzwoniła się do nas pani Ewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w zasadzie nie w sprawie babci, choć tak. Ja jestem córką mamy i babci Zosi, Mai i innych jeszcze wnucząt. Babcia ma lat 91. I chcę powiedzieć, że wszystkim babciom na całym świecie, ale szczególnie w Polsce, bo tu u nas jest to święto obchodzone, życzę, żeby były w tak świetnej kondycji jak babcia Wanda. Babcia Wanda, mając lat 91, halo? Tak, słuchamy. Jeździ samochodem,

Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 1499 zł. Teraz za jedyne 1199. Taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Kolejarze wznowili ruch pociągów na trasie z Poznania do Berlina. Od rana z powodu awarii trakcji na fragmencie trasy pociągi nie kursowały, a pasażerowie korzystali z komunikacji zastępczej. Chwilę przed 16 ruch pociągów został wznowiony. Wciąż mogą jednak występować utrudnienia. Kolejna odsłona sporu o subwencje dla Prawa i Sprawiedliwości. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego PiS i zablokowania pieniędzy z subwencji dla partii. Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie jest ostateczne. Nie wiadomo jednak, czy kończy spór, bo zostało wydane przez nieuznawaną izbę. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo 50-letniej kobiety w centrum Ciechanowa na Mazowszu. Poszukiwania z udziałem policyjnego śmigłowca trwały od 3 dni. Do zbrodni doszło w minioną sobotę po domowej awanturze. Mężczyzna został zatrzymany, gdy szedł poboczem drogi. Wkrótce ma zostać przewieziony do prokuratury. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie raczej duże, do tego słabe opady śniegu. Może się pojawić gołoleć, przede wszystkim na południu Polski, miejscami. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy od minus 5 w rejonach podgórskich, minus 4 ma być na zachodzie, 0 nad morzem i na wschodzie Polski. Jutro popada i też może pojawić się gołoleć. W zachodniej połowie kraju za to ma być bez opadów. Temperatura maksymalna jutro od 0 na południowym wschodzie do plus 5 na zachodzie Polski. Little Lies w Trójce na 28 minut przed 18. Close my eyes. 25 minut do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Trójka w tym roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wystawia na licytację wyjątkowy wieczór w redakcji pełen atrakcji. Rymować też będzie można w trakcie tego wieczoru, ale clue jest kolacja przy świecach, przygotowana przez Agnieszkę Szydłowską i Michała Nogasia. Do tego poza kolacją jest też odrobina sportu, mecz w piłkarzyki, takie przy stole z ekipą Trójki, zwiedzanie radia od kuchni, no a także udział w audycji na żywo, audycji Mateusza Tomaszuka Off Control. Aktualna cena to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie powiem, gdzie jest przecinek, muszą Państwo to sami sprawdzić, wchodząc na przykład naszą stronę internetową i tam odnajdując link do tej aukcji. Ta cena na pewno wzrośnie, bo tanio skóry nie sprzedamy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Trójka i wieczór pełen atrakcji. Zachęcam. Za 20 minut będzie godzina 18. W studiu pojawił się Paweł Turski i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry. Donald Trump jest już prawie dobę prezydentem USA. W ciągu mniej niż 24 godzin 47. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki podjął wiele decyzji. Każda z nich, jak chociażby wycofanie USA ze Światowej Organizacji Zdrowia, zniesienie części decyzji poprzednika dotyczących imigracji, zapowiedzenie spotkania z Władimirem Putinem ma związek z tym, że Ameryka odzyskuje siłę. Ameryka wchodzi w swój złoty wiek. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. O tym, co oznacza, że Stany Zjednoczone znów będą rozkwitać i cieszyć się szacunkiem na całym świecie, że będą obiektem zazdrości wszystkich narodów i nie będą dłużej wykorzystywane, porozmawiam z naszymi gośćmi. W trójkowym studiu są Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu o USA Stan Wyborczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz doktor habilitowany Jarosław Szczepański z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Dzień dobry. Donald Trump podpisał 20 dokumentów. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ogłosił m.in. stan wyjątkowy w energetyce, podpisał szereg rozporządzeń znoszących regulacje w kwestii wydobycia ropy naftowej. 47. prezydent USA podjął także decyzję o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych ponownie z porozumienia paryskiego z 2015 roku, czyli tego mającego na celu powstrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi. Zestawiając te wszystkie decyzje, także z wycofaniem się Ameryki ze Światowej Organizacji Zdrowia WHO, rodzi się takie pytanie, czy gwarancje, dzięki którym świat, który znamy, istnieje, nie dobiegają końca i nie rozpoczynamy złotej epoki dyktatu mocarstw, a może mocarstwa. Magdalena Górnicka-Partyka. Donald Trump lubi rozmawiać z silnymi i chce, żeby Ameryka była na tyle silna, że mogła bezpośrednio rozmawiać z najsilniejszymi graczami na arenie międzynarodowej, i stąd jego podejście America First. I faktycznie to będzie Ameryka na pierwszym miejscu. Cały świat będzie musiał starać się ułożyć tak, żeby Donald Trump mógł realizować swoje priorytety, a pamiętajmy, że Donald Trump potrzebuje szybkiego sukcesu po to, żeby pokazać swoim wyborcom, że dotrzymuje słowa, które dał im w kampanii wyborczej. No dobrze, tylko czy te interesy USA jakkolwiek są zbieżne z interesami świata i może też Polski? Jarosław Szczepański. Interesy Stanów Zjednoczonych są interesami Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie świata. One nie muszą być zbieżne, oni mają swój jasno wyrażony interes, który możemy odczytać z polityki Trumpa z jego pierwszej kadencji. To jest próba przywrócenia takiej formy ładu międzynarodowego, która będzie z powrotem służyła Stanom Zjednoczonym. Ład, który został ustanowiony najpierw po II wojnie światowej, potem został lekko zmodyfikowany po upadku ZSRR, przestał służyć Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone budowały system organizacji taki jak ONZ i przybudówek po to, żeby móc koordynować wydarzenia na świecie. Natomiast dziś te agendy czy te organizacje, które współtworzą ten ekosystem wokół ONZ, zaczęły służyć innym państwom. No i temu przeciwstawia się Donald Trump, który chciałby, prawdopodobnie bardzo wysoko licytując, na przykład występując z części tych organizacji, dokonać przebudowy architektury międzynarodowej. Czyli oznacza to, że de facto organizacje, które znamy, znikają i może w nich prymat przejąć chociażby Chińska Republika Ludowa? Czy ja się w tym przypadku mylę, Magdalena Górnicka-Partyka? Wydaje mi się, że Donald Trump w ogóle nie lubi organizacji międzynarodowych. On woli rozmawiać z aktorami państwowymi, bezpośrednio z innymi przywódcami. Dla niego dyplomacja to jest prowadzenie negocjacji handlowych i chce to po prostu przełożyć na politykę zagraniczną. Więc te organizacje międzynarodowe trochę go uwierają. Jeśli on nie może w łatwy sposób realizować swoich interesów, interesów Stanów Zjednoczonych przez te organizacje, no to one przestają być mu po prostu potrzebne. Stąd Donald Trump nie zawahał się wystąpić ze Światowej Organizacji Zdrowia i bardzo rygorystycznie podchodzi do obecności Stanów Zjednoczonych na łonie innych organizacji, bo raczej planuje dogadywać się bezpośrednio z liderami poszczególnych państw niż właśnie z grupami państw zrzeszonymi w organizacjach międzynarodowych. No dobrze, tylko że wtedy wszystkie państwa, które są członkami, chociażby ONZ, już nie będą miały prawa powiedzenia czegokolwiek. Czy to będzie wyglądać tak, że po prostu Donald Trump założy z najważniejszymi państwami nową organizację i później ta organizacja przyjmie te biedne państwa, chociażby Unię Europejską, która wciąż wierzy w to, że jest w stanie powstrzymać sama zmiany klimatyczne? Jarosław Szczepański. Czy Unii Europejskiej nie do końca by mieszał, no bo to jest jednak osobny aktor na scenie międzynarodowej. Tutaj Trump może próbować podchodzić do Unii Europejskiej jako do suwerennego aktora, w tym sensie, że mamy podmiotowość prawną międzynarodową nie tylko jako państwa, ale również jako Unia Europejska. Natomiast jeżeli chodzi o te takie duże fora wymiany myśli, jak ONZ, no to ta formuła prawdopodobnie w oczach Trumpa się wyczerpała. I będzie tutaj trzeba dokonać pewnej reorganizacji. Zresztą my wiemy, w jakim kierunku ta reorganizacja mogłaby iść, bo wiemy, co wydarzyło się z Międzynarodową Unią Pocztową w jego pierwszej kadencji. To znaczy, została ona tak zmodyfikowana, żeby system przesyłek zaczął z powrotem służyć Stanom Zjednoczonym, a nie pozwalał zalewać na przykład tanimi produktami z Chin rynku amerykańskiego. To o to chodzi. Tak, żeby znowuż ten ekosystem międzynarodowy służył amerykańskiej gospodarce, a nie tylko, żeby Amerykanie ułożyli na utrzymanie instytucji, które są, tak jak pan redaktor wspominał, często przechwytywane na przykład przez Chiny. Dobrze, jak już rozmawiamy o tym, jak wielkim mocarstwem mają być Stany Zjednoczone, to grzechem by było nie wyjąć słów Trumpa wczorajszych dotyczących eksploracji kosmosu, konkretnie Marsa. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Będziemy realizować swoje przeznaczenie wśród gwiazd, wysyłając astronautów, aby zetknęli flagę USA na Marsie. To wszystko ładnie, pokojowo brzmiało do tej pory, ale teraz te słowa brzmiały, jakbyśmy mieli za chwilę obejrzeć drugą część wyścigu kosmicznego, tym razem między USA i Chinami. Jakie będą relacje w takim razie USA i Chiny? Jaka nić porozumienia może łączyć Pekin i Waszyngton, Magdalena Górnicka-Partyka? Wydaje mi się, że akurat tę część wystąpienia napisał Donaldowi Trumpowi Elon Musk, który no bardzo optuje za tym, żeby zatknąć amerykańską flagę na Marsie. I to pokazuje, że Stany Zjednoczone faktycznie chcą konkurować z Chinami na wielu polach. Mówił w trakcie wystąpienia o kanale panamskim, dominacji w kanale panamskim, więc Donald Trump rzuca wyzwanie Chinom, ale nie rzuca go bardzo, bardzo mocno od razu. Czeka na reakcję Pekinu i prawdopodobnie będzie to metoda kija i marchewki, czyli będzie gotowy na ustępstwa w pewnych kwestiach po to, żeby ugrać coś więcej dla amerykańskich wyborców, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Pamiętajmy, że on obiecał, że będzie bardzo twardą ręką podchodził do Chin, między innymi mówiąc w kampanii o cłach. Te cła pojawiły się w przemówieniu inauguracyjnym, ale już w bardzo ogólnym stopniu, nie wprowadzał wyborców w szczegóły. Więc to pokazuje, że on jest gotowy na ruch Pekinu, co przełożyło się także na to między innymi na kwestię TikToka, który Donald Trump cudownie uratował, obiecując kolejny czas na dostosowanie serwisu do amerykańskiego prawa, żeby nie wprowadzać tego zakazu. Więc to pokazuje, że Donald Trump jest do pewnego stopnia otwarty na negocjacje, natomiast oczywiście musi to służyć temu, żeby wypaść bardzo dobrze w oczach Amerykanów. Czyli Donald Trump wysoko negocjuje, aby zbić. Tylko z czego można zbić? Ten kanał panamski to jest tylko jedna z kart, która może wrócić do stosu niezrealizowanych obietnic. Ten głupi prezent może nie być odzyskany przez USA, może jest tylko no właśnie takim sloganem Jarosław Szczepański. Negocjacje dotyczące na przykład kanału panamskiego to są negocjacje, które rozpoczęte zostały jako właściwie taka próba czy zapowiedź jakichś nacjonalizacji czy przechwycenia siłą, natomiast może to rzeczywiście być znegocjowane w dół, to znaczy może być zmieniona struktura właścicielska. No i to będzie taki bardziej cywilizowany sposób. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o te Chiny, to tu będzie dużo zmian. Przypatrujmy się temu, co się dzieje w rejonie Azji i Pacyfiku. Tam jest takie porozumienie AUKUS. Ono dotyczy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii, a zaraz mają się do tego dołączyć kolejne kraje, taki drugi krąg współpracy. Ma być to Japonia i Korea. No i to porozumienie może się nam przerodzić z porozumienia technologicznego w takie pacyficzne czy azjatycko-pacyficzne NATO. I to byłoby bardzo ciekawe w kontekście konkurowania ze Stanami, Stanów Zjednoczonych z Chinami, jeżeli chodzi o dominację na świecie. Rozmawiamy o tym, że USA chcą być znów mocarstwem, choć ciągle nim są, ale chyba jednym z ważniejszych tematów jest kwestia obronności. Donald Trump kolejny raz zapowiedział, że państwa NATO powinny płacić 5% PKB na obronność, tyle powinny wydawać. Premier Hiszpania płaci stosunkowo bardzo mało, stwierdził, że 5% PKB to danina na rzecz USA. Czy USA tym krokiem chcą po prostu zmusić inne państwa do płacenia rzeczywiście pieniędzy i odzyskania swojej pozycji finansowej i gospodarczej? Magdalena Górnicka-Partyka. Donald Trump będzie liczył każdego dolara wydanego na obronność innych krajów, ponieważ tego dolara mógłby przeznaczyć na rozwiązywanie problemów Amerykanów. Stąd bardzo rygorystycznie będzie podchodził do kwestii przeznaczania procent PKB na obronność. Donald Trump w swoim przemówieniu inauguracyjnym powiedział, że będzie deeskalował wojny, że nie będzie rozpoczynał nowych, więc tutaj pokazuje, że dwa razy zastanowi się, zanim zacznie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. To też pokazują te wypowiedzi Donalda Trumpa już przed inauguracją, kiedy on bardzo mocno skupił się na zachodniej hemisferze, na tych najbliższych Stanom Zjednoczonych terytoriach, jakby dystansując się trochę od Europy. To jest może prognostyk tego, jak on będzie podchodził do kwestii bezpieczeństwa, czy do kwestii wspierania bezpieczeństwa Europy. Czyli dopóki nie zapłacimy USA, to USA nam nie będą przyjacielem. Dobrze to rozumiem, patrzę na doktora habilitowanego Jarosława Szczepańskiego. I tak, i nie. Znaczy samo ułożenie na wydatki zbrojeniowe może też nie wystarczyć, bo to jest kwestia rzeczywiście próby zbalansowania wydatków Stanów Zjednoczonych poza jej granicami. Natomiast samo zwiększenie wydatków na zbrojenia może nie wystarczyć i to jest kazus Polski akurat. My wydajemy dużo, natomiast dużo wydajemy nie bezpośrednio na zbrojenia tylko, ale również na ten cały, na kwestie personalne, na emerytury wojskowe, tego typu rzeczy. I jeżeli my oprócz wysokiego poziomu wydatków nie będziemy mieli również wysokiej jakości tej armii, no to nadal może być to sytuacja problematyczna. A czy ta jakość nie jest związana z tym, żeby to było amerykańskie uzbrojenie? To jest teza, która jest głoszona przez część nawet koalicji rządowej naszej. Natomiast kwestia chociażby tych chipów pokazuje, że żeby zmienić mentalność Amerykanów, to trzeba trochę więcej niż traktować amerykańską gospodarkę czy Stany Zjednoczone jako taki wielki Walmart, gdzie jak zaczniemy być klientem, który dużo wydaje, to dostaniemy kartę członkowską klubu i będziemy jeszcze trochę zniżek na inne rzeczy. No, chyba nie do końca to tak działa. Oprócz zakupów, które są istotne, bo wiążą nasze gospodarki, powinny być tu przyciągane jakieś inwestycje i też prowadzona, tu pewnie pani jest w tym lepsza, jakaś działalność PR-owska, promocja Polski za granicą, być może otworzenie jakichś centrów polskich przy uniwersytetach, centrów polskich, które by promowały polską naukę, kulturę, zwiększyły świadomość, bo my wcale nie jesteśmy tak mocno obecni w świadomości Amerykanów. Było wielkie okienko szans po inwazji na Ukrainę, kiedy chociażby na uniwersytetach był pewien odwrót od promocji rosyjskiej kultury, literatury, perspektywy historycznej i my tam mogliśmy wskoczyć troszeczkę w to miejsce. No tylko ta szansa nie została wykorzystana. Ja sam wiem, że były próby tworzenia centrów polskich za granicą, również przez nasze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no ale właśnie, tutaj czasem stoją też kwestie finansowe na przeszkodzie, ale chyba to jest część takiego miękkiego bezpieczeństwa, w które warto inwestować. Przed wejściem do studia trójkowego pan doktor stwierdził, że będą mieli państwo co komentować przez najbliższe 2 lata. No to wejdźmy tę w sferę marzeń albo tego, co nas czeka, wyobraźni, dokąd nas doprowadzą i te pierwsze zapowiedzi Donalda Trumpa, te pierwsze decyzje i to, co on już planuje. Mamy 1,5 minuty w Pulsie Trójki, to dosłownie 40 sekund. Magdalena Górnicka-Partyka, a później doktor habilitowany Jarosław Szczepański. Myślę, że Donald Trump sam do końca jeszcze nie wie, dokąd nas zaprowadzi w najbliższych 100 dniach, natomiast na pewno jedną z kluczowych kwestii będzie imigracja i zaostrzenie imigracji, napływu imigrantów bez dokumentów. Pytanie, kiedy rozpoczną się te masowe akcje deportacyjne, które zapowiadał Donald Trump? Polska już jest powoli przygotowywana na to, żeby migrantów do swojego kraju odsyłać. Tak, jesteśmy przygotowani na kolejną falę imigrantów, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o coś ciekawego, o czym nie tak często mówi się w mediach, wydaje mi się, to jest kwestia tych masowych ułaskawień, które sprawiły, że osoby, które zostały ułaskawione, a dużo wiedzą, nie mogą już odmówić składania zeznań. Wobec tego być może pojawią się jakieś komisje weryfikacyjne, specjalne komisje kongresowe, w których te osoby będą przepytywane, a nie będą mogły uchylić się od odpowiedzi, co sprawi, że wiele informacji ciekawych na światło dzienne może wyjść, a Trump ogłosił, że będzie transparentność wspierał. Kończymy Puls Trójki. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu o USA Stan Wyborczy, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz doktor habilitowany Jarosław Szczepański z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Również dziękuję. Dziękuję to bardzo. Był Puls Trójki Pawła Turskiego. Bardzo dziękuję. Ja